चलिए अब रुकू और आयात के नंबर देखते हैं, उनके टाइटल्स देखते हैं। रुकू का टॉपिक है हया को बचा लो, ईमान भी बच जाएगा। स्लैश डाल के आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, हया के जरिए ईमान को बचा लो। आयत 27 बल्कि आयत 26 आयत नंबर 26 इसका टॉपिक है मकासद लिबास, लिबास के मकासद। आयत 27 इबलीस से बचने की ताकीद। आयत नंबर 28 जहालत और तवाफे काबा। आयत 29 कह दो कि अल्लाह ताला तो अदलो इंसाफ का हुक्म देता है, इस्तकामत और दयानतदारी का। आयत नंबर 30 यानी 30 जिनके नसीब में हिदायत न थी उन्होंने शैतानों को अपना दोस्त बना लिया। आयत नंबर 31 अल्लाह जीनत से नहीं रोकता, इसराफ से रोकता है। चलिए जी मकासिद देखते हैं। पहला मकसद है लिबास की हकीकत मालूम कर सके। अगला मकसद है तकवा को लिबास बनाना सीख सके। तीसरा मकसद है अल्लाह की रज़ा के मुताबिक लिबास पहनना सीख सके। बेहयाई के कामों से बचकर अपने दीन को महफूज कर सके। दीन को अल्लाह के लिए खालिस करना सीख सके। सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारना सीख सके। शैतान की दोस्ती की हकीकत मालूम कर सके। इबादत के वक्त जीनत इख्तियार करने की हकीकत मालूम कर सके। इसराफ से बचने का इरादा कर सके। बस जी चलिए इसके बाद तिलावत सुनेंगे।